إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu wa Islam, hutuba iliyopita ilikuwa ikielezea umuhimu wa ilmu na pia ilielezea wajib wa ilmu kwamba kila Muislamu anawajibika kutafuta ilmu ya sheria kwa ajili ya manufaa yake ya kujua ibada zake na kujua itikadi yake sahihi na pia kujua manhaji yake salimu. Khutba ya leo inaelezea al-amalu bil-ilm, utekelezaji wa ilmu. Ilmu peke yake haitoshi, lazima baada ya ilmu kuna al-amal, utekelezaji wa ilmu hiyo. Lazima kila Muislamu afanye pupa kutekeleza mambo yaliyowajibishwa na Allah subhanahu wa ta'ala: sala tano, siyam, zaka, kuwafanyia wema wazazi, kuunga kizazi. Kila jambo la Uislamu mtu anatakiwa ajitahidi kulitekeleza. Kwa hiyo baada ya kusoma na kujua, kuna wajibu mwingine mkubwa zaidi wa utekelezaji wa ilmu hiyo. Kila Muislamu, mwanamume na mwanamke, lazima aifanyie jihadi nafsi yake kwa kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na kuacha makatazo ya Allah na mtume wake. Hiyo ndiyo al-amalu bil-ilm, na hiyo ndiyo thamaratul ilm. Thamaratul ilmi al-amal, natija na faida ya ilmu ni utekelezaji wa ilmu hiyo. Fa'ala kulli muslimin, ni juu ya kila Muislamu kuifanyia jihadi nafsi yake kwa ajili ya kutekeleza hayo aliyoyajua katika dini. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qal: kana ar-rajulu minna idha ta'allama lam yatajawaz, idha ta'allama 10 ayat lam yatajawaz hunna hatta ya'rifa ma'ani ya hunna wal 'amala bihin. Alikuwa mmoja katika sisi masahaba, anaposoma aya 10 hazipituki, hazikeuki haya hizo isipokuwa baada ya kujua maana yao na kutekeleza yaliyomo katika aya hizo. Hakadha kana salaf yukurinuna al-ilma bil-amal. As-salaf walikuwa wakikutanisha mambo hayo mawili, al-ilm wal-amal. Walidhalik ad-da'wa as-salafiyya al-mubaraka inahimiza jambo hili la amal, utekelezaji na kufanya amal baada ya kujua. Na ndugu zangu wa Islam, jambo hili la amal ndilo litakalomuokoa mtu na ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa baada ya ilmu akafanya amal, jambo hili la amal litamuokoa mtu na ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala za kuacha kufanya amal. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Enyi mlioamini, lima taquluna ma la taf'alun, kwa nini mnasema mambo ambayo hamyafanyi? Kabura maqtan 'inda Allah, machukivu ni makubwa kwa Allah vile kwamba mnasema na hamfanyi na hamtekelezi hayo mnoyasema. Kwa hiyo kufanya amal ni kujiokoa mtu na ghadhabu hizo za Allah subhanahu wa ta'ala alizozisema katika aya hii. Pia kufanya amal kunamnasua mtu na sifa mbaya aliyowataja Mayahudi katika Qur'ani. Kufanya amal kunamnasua Muislamu na sifa mbaya aliyowataja Mayahudi katika Qur'an. Baada ya Mayahudi kupewa Taurati, wakaisoma Taurati wakajua haki, halafu hawakutekeleza haki ile, wakabaki katika ukafiri. Walidhalik yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, mathalu alladhina humilu at-taurah thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara bi'sa mathalu al-qawmi alladhina kadhabu bi-ayati Allah wallahu la yahdi al-qawma al-zalimin. Mfano wa wale waliopewa Taurati, mfano wa wale waliopewa Taurati Mayahudi, halafu wasiichukue Taurati baada ya kuisoma na kuijua, halafu hawakutekeleza wakabaki katika ukafiri wao. Kamathali alhimari yahmilu asfara, ni kama mfano wa punda anayebeba mizigo ya vitabu hajui thamani yake. Punda akibeba mizigo ya vitabu hawezi kujua thamani ya vitabu vile, wala apate manufaa kwa vitabu vile alivyovibeba. Ndio hawa Mayahudi. Kamathali alhimari yahmilu asfara bi'sa mathalu alqaumi alladhina kadhabu biayati Allah, huu ni mfano wa mbaya aliyoupigia Allah kwa wale waliozikadhibisha aya zake. Wallahu la yahdi alqaum adh-dhalimin, Allah hawaongozi watu madhalim kama hawa Mayahudi. Ndugu zangu wa Islam, lakini pia kufanya amal ndiyo kunapatikana makusudio yanayotakiwa kwa ilmu. Mtu akifanya amal baada ya kusoma na kujua, akifanya amal ndiyo amepata makusudio makubwa iliyowekewa ilmu, sababu makusudio ya ilmu ni amal. Kwa hiyo kufanya amal mtu anapata makusudio makubwa yaliyowekewa jambo hili la ilmu na ibada hii ya ilmu. Yakulu al-Fudhail ibn Iyad rahimahullah, la yazalu al-alim jahilan bima alim hatta ya'mala bihi fa idha 'amala bihi kana 'alima. Alim, mwana wa chuoni, ataendelea kuwa ni mjinga kwa vile hajatekeleza ilmu yake. La yazalu al-alim jahilan bima alim, ataendelea alim kuwa ni mjinga kwa aliyoyasoma, hatta ya'mala bihi, mpaka aitekeleze ilmu yake. Fa idha amila bihi kana alima, akishatekeleza aliyoyajua, sasa hapo ndo anachukua ni alim, ni mwana wa chuoni. Lakini haiti mwana wa chuoni mpaka iwe ametekeleza ilmu yake. Wangapi watu wamesoma, wamesoma na wakatunga vitabu, lakini hawatekelezi walioyasoma na kuyatunga, wamebaki ni majahil, hawaiti maulama. Ndugu zangu Islam, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yakul, wal abdu idha amila bima alim warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam, mtu anapotekeleza aliyoyasoma Allah subhanahu wa ta'ala humrithisha mambo asiyoyajua. Wal abdu idha amila bima alim warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Allah anampa mambo ambayo hayajui kwa sababu anatekeleza yale aliyoyasoma katika ilmu ya dini. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akielezea umuhimu wa kufanya amal, umuhimu wa kufanya amal, malipo yake ni nini? Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bih lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, lau watu wangefanya wanaoambiwa wafanye, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bih lakana khayran lahum wa ashadda tathbita, ingekuwa ni khairi kwao na inawapa thabati zaidi kwa imani zao. Kama watu wanafanya yale walioamrishwa wafanye, wanakuwa ni watu bora. Lakana khairan lahum, wanapata sifa za ubora, hawapati sifa za shari, hawapati sifa za watu wa shari, wanapata sifa za watu bora kwa sababu wanatekeleza yale walioambiwa watekeleze. Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bih lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, na ni zaidi ile amal kuwapa thabati katika imani yao. Yuthabbitu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya, Allah anawapa thabati wale waliona imani hapa katika maisha ya duniani. Kwa hiyo thabati inapatikana kwa kutekeleza na kufanya amal. Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bih lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Halafu Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema, wa idha la atainahum min ladunna ajran azima wala hadainahum siratan mustaqima, na tutawapa pia malipo kutoka kwetu makubwa. Wanaofanya amal tutawapa malipo makubwa na pia tutawaongoza njia iliyonyoka. Mambo manne jaza yao ni mambo haya manne aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii. Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bih lakana khayran lahum awwalu shay'in al-khayriyah, wanapata ubora, wanapata sifa bora, hawapati sifa mbaya. Halafu wa ashadda tathbita, lakana khayran lahum, ingekuwa ni bora kwao. Wa ashadda tathbita, halafu inawapa thabati zaidi hiyo kufanya amal katika imani zao. Wa idhan la atainahum min ladunna ajran azima, jambo la tatu, tutawapa kutoka kwetu malipo makubwa duniani na akhira. Mimma la aynu ra'at wala udhunu sami'at wala khatara ala qalbi bashar, akhira. Wala hadainahum siratan mustaqima, na tutawaongoza njia iliyonyooka. Hadha dhikru al-am ba'da al-khas, dhikru al-am ba'da al-khas siratun mustaqim, ni am inaenea yote haya waliyotaja nyuma Allah subhanahu wa ta'ala, malipo ya kufanya amal ba'da al-ilm. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha kitabu chake na akateremshia Mtume sallallahu alayhi wasallam sunna zake kwa ajili ya amal. Qur'ani na sunna, Allah subhanahu wa ta'ala ameviteremsha vitu hivi viwili, Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lil amali bihima, kwa ajili ya kutekeleza yaliyomo ndani yake. Kusikiliza Qur'an na kusikiliza hadith na kusoma Qur'an na kusoma hadith, hii ni wasila, ni sababu ya kutekeleza yaliyomo ndani yake. Sio hadaf, sio hadaf kusoma Qur'ani peke yake bila kutekeleza yaliyomo ndani yake. Sio hadaf kusoma hadithi peke yake bila kutekeleza yaliyomo ndani yake. Kwa hiyo hadaf ni utekelezaji baada ya kusoma na baada ya kusikiliza Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika Qur'an na kumwambia, wa innaka la'ala khuluqin adhim, wewe una tabia nzuri. Wa innaka la'ala khuluqin adhim, wewe uko katika tabia nzuri zaidi. Mama Aisha radhiyallahu anha alipoulizwa kuhusu tabia za mtume sallallahu alayhi wasallam, qalat kana khuluquhu alquran, tabia zake zilikuwa ni Qur'an. Yani ya'malu bima fihi, anatekeleza yaliyo katika Qur'ani. Amri za Qur'ani anazitekeleza, makatazo ya Qur'ani anajiepusha nayo. Kana khuluquhu alquran, ya'malu bima fil qur'ani daiman, anatekeleza yaliyo katika Qur'ani daiman. Hivi ndivyo anavyotakiwa kila Muislamu. Kila Muislamu anatakiwa atekeleze yaliyo katika Qur'ani bila kuyawacha, bila kuyakeuka yaliyo katika Qur'ani. Ndugu zangu Waislamu, na ndio maana as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa hawapetuki aya kumi mpaka wanajua maana zao na kutekeleza yaliyomo katika Qur'ani, yaliyo katika aya hizo. Hakadha kana salaf. Ndugu zangu Waislamu, lazima kufanya amal, lazima kufanya amal. Ndiyo itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa, sio imani peke yake. Haitoshi, haitoshi mtu kuwa ni Muislamu, bali haitoshi kuwa mtu ni mu'min. Hawezi kuwa mu'min mpaka afanye amal. Hadhi aqidatu ahli sunnati wal jamaa, al-iman ma'a al-amal. Walidhaika Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi anaelezea kwamba imani peke yake haitoshi mpaka amal. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula, wale walioamini wakafanya amali njema. Al-amal, al-imanu wahdahu la yakfi, sisi sio murji'a. Murji'a ndio wanaosema kwamba imani inatosha, lakini ahlusunna wal jamaa kutokana na aya za Allah na hadithi za mtume, al-imanu ma'a al-amal, imani pamoja na utekelezaji ndiyo imani inapokuwa sawa sawa. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, wale walioamini wakafanya amali njema Allah subhanahu wa ta'ala atawafanya wapenzi. Al-iman wal 'amalu salih, hakadha i'tiqadu ahli sunnati wal jamaa. Lakini kuamini peke yake, Uislamu peke yake, hakuna Uislamu kama mtu afanye amal, hakuna iman kama mtu afanye amal, lazima kufanya amal. Ndugu zangu Waislamu, kuna baadhi ya wenzetu wamo majumbani sasa hivi, kuna baadhi ya wenzetu wamo masokoni na madukani sasa hivi, hawasali lal jumaa wala salawati alkhams, hawaziswali. Aina alislam, Uislamu uko wapi? Uislamu wa majina? Hakuna Uislamu wa majina. Uislamu lazima amal, utekelezaji. Ndugu zangu Waislamu, siku ya kiyama kila mtu ataulizwa, kila mtu ataulizwa siku ya kiyama. Fi sahihi targhib an abi barzata al-aslami radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba, haitaondoka miguu ya mtu mpaka aulizwe mambo manne. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba, an umrihi fima afna, ataulizwa umri wake ameumaliza kwa nini. Umri umepewa wewe miaka 40, 50, 60, 70, 80, 100, umeufanyia nini umri wako? Ulikuwa ukicheza karata tu na dhumna mabarabarani? Ulikuwa ukicheza boli tu umri wako? an umrihi fima afna, ataulizwa kuhusu umri wake aliumaliza kwa jambo gani. Wa amalihi, min aina ktasabahu wa fima anfaqa. Jambo la pili, ataulizwa kuhusu mali yake, ameipata vipi mali yake na ameitumia vipi mali yake. Min aina ktasaba wa fima anfaqa, je umeipata kwa njia ya halali mali hii? Je umeitumia kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala? Wa amalihi, min aina ktasaba wa fima anfaqa. Wa an ilmihi madha amila bih. Jambo la tatu, pia ataulizwa ilmu yake, umeifanyia nini ilmu hii? Wa an ilmihi madha amila bih, ataulizwa ilmu hilo ulilolijua umelitekeleza. Wa an ilmihi madha amila bih, wa an jismihi ma fi madha abla. Na pia utaulizwa, ataulizwa mwili wake ameumalizia vipi. Haya maswali manne kila mmoja ataulizwa siku ya kiyama. La tazulu kadama abdin hatta yus'ala an arba. Mambo haya manne kila mmoja ataulizwa. Kwa hiyo kila mmoja katika sisi lazima ajitayarishe kujibu majawabu hayo. Na hata akijibu urongo, Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi wa shahada. Allah anajua kila kitu. Allah anajua kila kitu, anatuuliza tu atuangalie ni wa kweli au ni wa urongo, lakini Allah anajua kila kitu katika mambo wanayofanya wana viumbe katika duniani. Kila kitu Allah anajua. Ndugu zangu Islam, tufanyeni amal. Amal ndizo zitakazotufaa katika kabri na akhira baada ya rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil hadith al-qudsi, ya ibadi إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.